هوا را از من بگیر، خنده‌ات را نه. عاشقانه های پابلو نرودا با ترجمه و صدای احمد پوری. بانو، تو را بانو نامیدم، بسیارند از تو بلندتر بلندتر، بسیارند از تو زلالتر زلالتر، بسیارند از تو زیباتر زیباتر، اما بانو توی. از خیابان که میگذری نگاه کسی را به دنبال نمیکشانی، کسی تاج بلورینت را نمی بیند، کسی بر فرش سرخ زرین زیر پایت نگاهی نمی افکند. و زمانی که پدیدار می شوی تمامی رودخانه ها به نغمه در می آیند. در تن من زنگ ها آسمان را می لرزانند و سرودی جهان را پر می کند. تنها تو و من، تنها تو و من، عشق من، به آن گوش می سپریم.